This song is brought to you by Anti-English Ranting YouTube channel. Enjoy the romantic love song, thank you. सौ बार धड़कता है दिल, एक बार जो आती है. सौ बार धड़कता है दिल, एक बार जो आती है. नजर इस दिल में सौ आस जगाती है. तेरी एक नजर इस दिल में सौ आस जगाती है. तेरी प्यास, तेरी प्यास हमें सजनी कितना तरसाती है, कितना तरसाती है. सौ बार धड़कता है दिल, एक बार जो आती है. दिल में सौ आस जगाती है. तेरी एक नजर इस दिल में सौ आस जगाती है. तेरी प्यास, तेरी प्यास हमें सजनी कितना तरसाती है, कितना तरसाती है. सौ बार धड़कता है दिल, एक बार जो पता था प्यार एक दिन बेबस करेगा. सोई चाहतों को चूम कर कोई आवाज देगा. यूं चोरी चोरी चुपके से मेरे दिल में कोई आके रहेगा, कोई आके रहेगा. सौ बार धड़कता है दिल, एक बार जो आती है. सौ बार धड़कता है दिल, एक बार जो आती है. तेरी याद, तेरी याद हमें सजना कितना तड़पाती है, कितना तड़पाती है. तेरी एक नजर इस दिल में सौ आस जगाती है. सौ बार धड़कता है दिल, एक बार जो आती है. तेरी एक नजर इस दिल में सौ आस जगाती है. सौ